Å, Åkerblad, Johan David, sidan 37. Århus, sidorna 290-312. Åsa, norsk sagodrottning, sidorna 258-282-283. Åsbjörn Tokesson, skånsk krigare, föll vid Uppsala, sidan 236. Åsgöjt, nämnd på runsten i Krageholm, sidan 234. Åskatla, pilgrim, sidan 345. Åsmund, runristare, sidan 117. Åsmund Attesson, islänning, sidan 275. Åsmund Kårsson, runristare, sidan 179. Åsta, norsk drottning, sidan 276.